تو بد نیستم، تندی مثل شلاق بارون میکنی، پروانه قلبم و لرزون میکنی، گلای تازه تازه شوق منو زخمی تر از خار بیابون میکنی. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم. دنبال تو سایه شدم بی اختیار و بی خبر، افتاده میبری منو از این گذار به اون گذار، بی اعتنا به بودن و نبودن این هم سفر، حتی نمیگی این منم یا که قبار پشت سر. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم. هنوز هوای تو خوشه، دل سختی کولاک تو اگرچه عاشق میکشه. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم. با من بدی کردی ولی من